festiwalu program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 września, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 2-1 w meczu Polska-Szkocja w ramach Ligi Narodów. Czerwona nota wobec twórcy marki Czerwona jest złe. Policja potwierdza, że wpłynął wniosek od prokuratury. Nie każdy Red is Bad, promując krwiodawstwo, policjant przyjechał w 5 dni rowerem z Warszawy do Paryża. Piłkarska reprezentacja Polski prowadzi ze Szkocją 2-1 w meczu pierwszej kolejki grupy pierwszej elity Ligi Narodów. Biało-czerwoni objęli prowadzenie w 8 minucie po trafieniu Sebastiana Szymańskiego. Wynik podwyższył Robert Lewandowski, który w 44 minucie wykorzystał rzut karny. Niestety tuż po przerwie Szkoci zdobyli kontaktową bramkę. Jest wniosek w sprawie czerwonej noty wobec Pawła Szopy, biznesmena i twórcy firmy odzieżowej Red is Bad. Komenda Główna Policji potwierdziła, że wpłynął wniosek od prokuratury. Policja wprowadziła go technicznie do bazy Interpolu, a ewentualny międzynarodowy list gończy zostanie uruchomiony po weryfikacji zgłoszonych dokumentów. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak nie chciał mówić o szczegółach wniosku. Rzeczywiście prokurator podejmuje w tym dniu dzisiejszym pewne czynności zmierzające do skuteczniejszego poszukiwania Pawła Szopy. Natomiast mam tutaj informację, prośbę, żeby tych szczegółów poszukiwawczych nie przekazywać. Tak jak było w przypadku Michała K., my w pewnym momencie zaprzestaliśmy informowania o szczegółach poszukiwań po to, żeby one były skuteczne. Według mediów prokuratura zarzuca Pawłowi Szopie oraz zatrzymanemu w Londynie byłemu prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałowi K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości związanych z umową na dostawę agregatów prądotwórczych dla Ukrainy. Według CBA Paweł Szopa miał na tym zarobić ponad 500 000 000 zł. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz pogratulował Michelowi Barnierowi objęcia stanowiska premiera Francji, poinformowało biuro prasowe niemieckiego rządu. Nasze dwa kraje są połączone w bardzo szczególny sposób. Dwaj silni partnerzy w sercu Europy, napisał Scholz do Barniera. Kanclerz oczekuje, że oba rządy będą nadal wspólnie kształtować przyjaźń francusko-niemiecką. Były szef francuskiej dyplomacji i były komisarz Unii Michel Barnier został wyznaczony na premiera przez prezydenta Emmanuela Macrona. Minister koordynator służb specjalnych nie widzi przeszkód, aby byli i obecni funkcjonariusze tych służb składali zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Agencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego będą mogli przekazywać komisji informacje niejawne, powiedział rzecznik ministra Jacek Dobrzyński. Szef CBA, pani Agnieszka Kwiatkowska-Górdak, zezwoliła byłym funkcjonariuszem CBA na udzielanie informacji niejawnej przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Warto też zauważyć, że CBA i inne służby specjalne przekazały wszystkie potrzebne prokuraturze materiały dotyczące Pegasusa i w pełni współpracują z zespołem prokuratury krajowej w tej sprawie. Portal Onet poinformował, że Centralne Biuro Antykorupcyjne do tej pory nie udostępniło Sejmowej Komisji Śledczej materiałów operacyjnych dotyczących osób szpiegowanych systemem Pegasus. Na skrzydłach Pegasusa przenosimy się za Atlantyk. Prezydent Kolumbii Gustavo Petro polecił prokuraturze wszczęcie dochodzenia w sprawie zakupu oprogramowania Pegasus, które jego zdaniem mogło zostać użyte do podsłuchiwania opozycji pod rządami jego poprzednika Iwana Dukego. Prezydent zażądał od prokuratury generalnej, aby wszczęła dochodzenie i ustaliła, do czego policja używała oprogramowania. Zwrócił się też do policji o udostępnienie wszystkich dokumentów związanych z Pegasusem. W 5 dni ponad 2000 kilometrów to trasa z Paryża do Warszawy, którą pokonał na rowerze policjant Sebastian Nowacki. Wyprawa jest częścią akcji Razem dla krwiodawstwa. Ekstremalny rowerzysta Sebastian Nowacki wyruszył o godzinie 6 w sobotę 31 sierpnia z podbieży Eiffla w Paryżu. Po 5 dniach jazdy dotarł przed południem na piknik z okazji 20-lecia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie. Witany był bardzo serdecznie przez kolegów, przełożonych i uczestników pikniku. Sebastian Nowacki powiedział, że ma nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu wiele osób przyjdzie oddać krew. Chciałem na początku podziękować wszystkim krwiodawcom. Skoncentrowałem się maksymalnie, jak tylko mogłem, na tym, aby dowieść to wydarzenie do samego końca. Oczywiście kryzysów było kilka, głównie ze snem, ze zmęczeniem. Ból przeminie, satysfakcja zostanie. Razem dla krwiodawstwa. Z okazji jubileuszu stacja krwiodawstwa przy ulicy Wołoskiej będzie dziś czynna do ostatniego dawcy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W meczu Polska-Szkocja wciąż 2-1 dla naszych zawodników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, tylko chwilami w Bieszczadach może padać słaby deszcz, w Sudetach porywisty wiatr. Nad ranem od 9 stopni na Podhalu do 17 w centrum i 19 na zachodzie. W piątek od 21 stopni nad morzem do 26 na Podlasiu, 29 w centrum i 31 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Marcin napisał, pierwsza godzina off control zleciała przy świetle samochodowych zegarów. No a teraz już druga część wysłuchana w domowym zaciszu. Witamy w drugiej godzinie off control. Elżbieta Różycka po drugiej stronie szyby i przed mikrofonem Mateusz Tomaszuk. Off control. Out of stone, rain on your face. napisał, no to druga godzina zaczęła się z wysokiego C. No tak przypuszczałem, że jednak pan Marek będzie tutaj mile widziany. It's My Life, jedna z najpiękniejszych płyt Marka Hollisa, bo przecież i tytułowy utwór, i Tomorrow Started, i Such a Shame, ale też i ten, It's You, utwór, który zamyka ten album. Witamy raz jeszcze w drugiej godzinie Off Control. Przy Myśliwieckiej 357 w studiu M4 nieco się schłodziło, klimatyzacja trochę za bardzo, także mam nadzieję, że teraz klimat ociepli i pan Steve, i pan Martin. That they're gonna pick you up next time you show your face. I wouldn't know. That's not my place. Steve'a Kilbia z grupy The Church i Martina Kennedy'ego. Zamknięcie wielkiej dźwiękowej trylogii zapoczątkowanej w roku 2009 albumem Unseen Music Unheard Words. Był też album White Magic z roku 2010, no i właśnie taka perełka o nazwie I Wouldn't Know. A jeżeli chodzi o dźwiękową magię, nasi kolejni bohaterowie uskuteczniają ją na nietypowym albumie Decade 2016-2019. które tak właściwie przewraca do góry nogami wszystko, co udało im się nagrać na przestrzeni 3 lat. Decades 2016-2019 i These New Puritans, których miałem okazję oglądać 5 lat temu. To był festiwal Halfway, Białystok, białystocki amfiteatr. No niestety po festiwalu pozostały już tylko wspomnienia, tak samo jak po albumie, który Justin Sullivan nagrał 21 lat temu. Must have been lucky in all the wrong places, from island to island, across the blue land, the stern we're setting sail into the yonder. We'll be navigating by the stars. 747 into the morning, high above the ocean, of the earth, all the way from somewhere back, 40 nights lost in dreaming, still navigating by the driving home in the car. cool of the darkness on the silent roads, rising up before us now, the hanging trees and the looming mountains, still navigated by the stars. Muzyka zawarta na Navigating by the Stars jest trochę jak ten tytuł. Wyciszona, akustyczna, morska i przede wszystkim nocno-gwiezdna. Słychać czasem odgłosy mew, słychać szum morza. I tak właściwie wszystkie opowieści zawarte na Navigating by the Stars wcale nie odbiegają od tradycji dylanowskiej i springsteenowskiej. Na koncercie w Warszawie, a było to w kwietniu 2003 roku, Sullivan powiedział wprost, że jego zamierzeniem było nagrać po prostu piękną płytę. I dokładnie tak zrobił. Off Control. Lights off. Music on. Która uwielbia tworzyć mroczne, intrygujące dźwięki. I tak się pięknie złożyło, że kiedy Helene de Trouille zastanawiała się nad tym, jak powinny brzmieć jej płyty, w tym samym czasie zjawiła się Amandine Stewie, która szukała jakiegoś interesującego projektu, czegoś, co miałoby duszę. Skontaktowała się z Heleną i wysłała jej swoje demo. Panie przypadły sobie do gustu i połączyły siły, nagrywając debiutancką epkę Blue Moon. Muzyka księżycowa, no właśnie, to jest chyba idealne określenie na projekt Minute Machine. One world, one federation, when will you to think that we're blind to the wars you wage. Ballots and bullets cannot debate what we know. Ballots and bullets cannot deface the truth we hold. So prudent and aged, we say you never really cared for freedom and the rage. Must we lose all courage to gain some peace? Must we lose all lust in times like these? Ballots and cannot replace what we've grown. Ballots and bullets cannot erase the lies you told. Convention sind Bandera. Wir sind da, und wir bleiben da. Unser Schiff zieht seinen geraden Kurs fest und stolz dahin, bis zum Ziel. Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht ist, leben wir für unser Programm. Es wird die Welt der erlösten Menschheit beherrschen. We are ever to return. Trotz alledem. It will be in chains. Trotz alledem. We are ever to overtime. Trotz alledem. It will be in vain. Ballots and bullets cannot debate. Dzisiaj, co by było, gdyby pan Jerome Reuter z projektu Rome połączył swoje siły z Nickiem Cave'em? Mogłaby powstać naprawdę ciekawa płyta. Pan Brian napisał, słucha jak zawsze w ciemnościach, tylko mały ekranik na odbiorniku nieśmiało wyświetla napis trójka. I to jest bardzo dobra konfiguracja. No a teraz jedno z moich, myślę, że najciekawszych odkryć tego tygodnia. Projekt Modern Eon. We'll be right back. jeden z fanów grupy Modern Ion napisał właśnie pod klipem do tego utworu jedno proste zdanie. Modern Ion jest niczym ukryty klejnot zagubiony w czasie. 33 lata temu, to jest bardzo trójkowa rocznica, 33 lata temu zadebiutowali mistrzowie shoegaze'u. Hi, this is Rachel. And this is Christian from Slowdive. And you're listening to Off Control in Trójkia. Trójkia. Have a good show. Thank you. tygodniu świętujemy 33. rocznicę. Wielki dzień dla wszystkich fanów i fanek grupy Slowdive. 2 września roku 91. wtedy właśnie podzielili się ze światem swoim Just for a Day. Czy muszę dodawać, że chodzi o grupę Slowdive? No chyba nie. Muzyka nocy, muzyka księżycowa, a ten księżyc towarzyszył 5 lat temu niejakiemu Juniorowi Robinsonowi, który pojawił się na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie. Niestety radiowe obowiązki sprawiły, że akurat w tych godzinach, w których grał pan Robinson, byłem zmuszony koncert oglądać jednym okiem. No, ale dzisiaj nadrobimy sobie te przyjemności. Rackmeister Harmonies na zwieńczenie 449 spotkania przy zgaszonym świetle WoW Control. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za listę obecności i wszystko wskazuje na to, że powoli czas na napisy końcowe. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Pięknej nocy życzymy oczywiście, spędzonej z programem trzecim.